Chozi langu bure tuko maji la teketea Santa fanya nini na umesema sijikune sidiriki atakongea mapenzi kama kuna mwalimu anipeleke shule mie siwezi kila nachofanya ni sawa na bure mie mwenzako sijaelewa kitu kidogo wanifokea mie toto dogo sianatembea iwecho nikimbiza alenye sura nikosi kisogo unafuraga mifile mbogo unakubwaga unatadogo wewe mboma sigizaga pando kwa gogo na imesichaga futa mkorogo unapimyaga nusu kwa robo acha nipite acha tu niende za acha nipite itapishana na mengine acha nipite mana ujanza leo ujanza jana acha nipite Shama, wendo wako nifunza mielada mapenzi sijui kudanga kisema ni chamba ukiondoka unarudi asubuhi aperi kata zingzong zingzong ushanchapa fimbo fimbo ukankata shingo shingo ashaka zuruma ndingo ndingo shashinda kwa ulingo ulingo mesha fika ukingo ukingo mieta basa mulangu kilio sijui wapi tashika na leo za mulangu fagio na mpini umekatika alenye sura likosi kisogo unafuraga mifile mbogo unakubwaga unatadogo wewe mboma sigizaga bando kwa gogo na imesichaga futa mkorogo unapimyaga nusu kwa robo acha nipite acha tuliendeza acha nipite itapishana na mengine acha nipite mana ujanza leo ujanza jana acha nipite uololo Ushanchapa fimbo fimbo ukankata shingo shingo yeah.